اومدم از اون دور دست اومدم اومدم اومدم از اون دور دست اومدم از دیار پهلوانان خردمند اومدم ولی با هزار و یکی نه و ترفند اومدم اومدم اومدم از اون دور دست اومدم صفای بزم رندان خرابات اومدم با دعای مادر و خیلی خرافات اومدم دیگه نمیای. انگار که ما رو نمیشناسی. حالا فرهاد اومدم بی خیال حال شیرین مست و شاد اومدم وای اومدم وای اومدم ساقی خرابم وای وای اومدم وای اومدم بده جوابم وای اومدم اومدم از اون دور دست اومدم تو تنم یه ریتم لنگ و مثل تیمور اومدم با لبای